wala akong pake kung ako'y pagtawanan. Sinusunod ko lang aking nararamdaman. Ako daw kasi para nang nahihibang. Who cares kung ikaw ay isang chimay lang? Di ko kahihiya na ikaw ay mahalin. Ano man sabihin ng iba, di ko pinapansin. Mahal kasi kita at yan ang totoo. Mukha mo patatato ko sa aking braso. Mga pangako ko sa'yo ay hindi mapapako. Pansinin mo lang aking pagsusumamo. Pero ang lahat bigla na lang nabalam na ikaw sa akin biglang nagpaalam na babalik ka na sa mahal mong pamilya. Sinusundo ka na ng mahal mong asawa. Kaya pala di mo ko pwedeng mahalin. At sa akin ay kaibigan lang ang iyong tingin. Inday, nasaan ka? At ako ay iyong iniwan. Dito ka sa aking puso'y malamang. At ako ay habang buhay sa sadyang tadhana natin talagang mapaglaro. Gumulo aking mundo nang tayo'y magtagpo. Di ko ginusto na ikaw ay mahalin. Pero sa puso kong ito pangalan mong nakatanim. Nakatingin sa kawalan, ang tanaw ay ikaw. Pakinggan mo aking dibdib, ikaw ang sinisigaw. Tanging larawan mo ang kaya kong iguhit. Dito sa damdamin ko ikaw ang nakaukit sa isang iglap. Ang lahat biglang nagbago ng iyong ipagtapat. Kung ano ang totoo, nasa nilisan mong lugar meron palang naghihintay. Pinaibig mo ko dito para di ka malumbay. Masakit sakin ito, ang hirap tanggapin. Ang tuluyang kang bitawan, dapat kong gawin. Iisipin ko na lang pangarap nang di natupad. Mahal pa rin kita kahit pag-ibig mo'y huwan. Inday, inday, nasaan ka?